gamla Petter Spelman som bor långt bortom skogen. Nu för tiden går det knappast an att jag får spela på logen. Men jag har spelat för skogens rå när månen stått ut i nedan. Mig själva näcken har lyssnat på, men det var länge, länge sedan. Men när det blivit lördagskväll och jag har glömt allt vardagsgnäll och ungdomar börjar kela, då vill jag spela på min fela. Där kommer flickor två och två, där pojkar ut i klungor stå. Men börjar de om någon grela, då vill jag spela på min fela. Jag spelar hi och jag spelar hej, se hur stråken dansar lustigt. Jag spelar hi men glömmer ej att många strängar nu är brustigt. Men när det blivit lördagskväll och jag har glömt allt vardagsknäll och ungdomar börjar kela, då vill jag spela på min fela. Förr var gamla Petter Speleman känt runt omkring i trakten. Ingen kunde spela så som han och klämma till som med takten. Jag spelt den vackraste melodin för älvorna upp på ängen. Men nu är det långt tillbaks i tiden sen jag fick vara med i svängen. Men när det blivit lördagskväll och jag har glömt allt vardagsknäll och ungdomar börjar kela, då vill jag spela på min fela. Där kommer flickor två och två, där pojkar ut i klungor stå. Men börjar de om någon grela, då vill jag spela på min fela. Jag spelar hi och jag spelar hej, se hur stråken dansar lustigt. Jag spelar hi men glömmer ej att många strängar nu är brustit. Men när det blivit lördagskväll och jag har glömt allt vardagsknäll och ungdomar börjar kela, då vill jag spela på min fela.